Tears on the air. Dzień dobry. Dobry wieczór albo dobranoc. Gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli jednak dobranoc, mówi Michał Grabek-Grabkowski. I od razu mogę rozpocząć od słów tak było, bo tak było 28 czerwca 2022 roku we wspaniałej Festhalle we Frankfurcie nad Menem podczas ostatniej europejskiej trasy zespołu Pearl Jam. Mogę powiedzieć, tak było, bowiem miałem przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. No i grupa Pearl Jam nie od dziś i nie od wczoraj przyzwyczaja swoich fanów, że bardzo często ze swoich tras koncertowych wydaje materiał, czy to w wersji cyfrowej, czy to w wersji płytowej. No i dzisiaj z takiego cyfrowego materiału fragmenty koncertu z Frankfurtu na dobry początek naszego spotkania, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeżeli chodzi o Pearl Jam, bo teraz fragmenty z oficjalnego dodatku do ostatniej płyty Gigaton zespołu Pearl Jam i utwory właśnie z tego ostatniego longplaya zagrane w Ameryce Północnej. 7 o'clock i Who Ever Said. Oh, This here number was written by one of my great, great friends. I just happens to be one of the best bass players in the world, Mr. Jeff Avery. In my mind. dwa miesiące temu formacja Pearl Jam zupełnie znienacka ogłosiła krótką trasę po Ameryce Północnej, po Stanach Zjednoczonych. Wybiera się na chyba 10 koncertów. No i może będę miał dla Państwa dobre informacje z tej właśnie trasy. Póki co dziś z Frankfurtu z czerwca 2022 roku i z Ameryki Północnej właśnie z trasy promującej album Gigaton. Wielka czwórka Seattle. No właśnie, no to dopełnijmy tego wszystkiego i posłuchajmy jeszcze trzech wielkich przedstawicieli tego gatunku, których chyba przedstawiać nie muszę. Pills against mosquito death.

Program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Powiedziałem przed nagraniami, że przedstawiać ich chyba nie muszę, ale powiem to. Alice in Chains z koncertu Unplugged i Rooster, Where Did You Sleep Last Night? Wersja Nirwany też z koncertu Unplugged, no i Black Hole Sun formacji Soundgarden, czyli podróż do Seattle dziś zaliczona. A teraz polscy artyści, którzy nie ukrywali nigdy swojej fascynacji muzyką grunge i nigdy nie ukrywali, że muzyka pochodząca właśnie stamtąd jest jedną wielką inspiracją. Call out. Myślę, że każdy fan muzyki rockowej, polskiej muzyki rockowej pamięta ten moment, kiedy na naszej scenie, na naszym rynku pojawiła się formacja Hey ze swoim fenomenalnym albumem Fire. I to właśnie z tego albumu dziś trzy nagrania, chociaż jedno, tak jak Państwo słyszeli, w wersji Unplugged. Eksperyment, zazdrość i karą będzie lęk. Formacja Hey, przypominam, przymierza się do dwóch koncertów 14 i 15 października w katowickim Spodku z okazji 30-lecia istnienia. Póki co jeszcze jeden polski artysta, który też nigdy nie ukrywał tego, że muzyka Seattle, muzyka grunge jest jego jedną wielką inspiracją. Nazywa się Tomek Lipa-Lipnicki i oto dwa przykłady. Najpierw z zespołem Illusion, a potem jako Lipa-Lipnicki.